Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W zamachu w Manchesterze zginęło dwoje Polaków, potwierdzają brytyjskie służby. Ratownicy medyczni protestują, chcą większych podwyżek niż te, które im obiecano. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Brukseli przed jutrzejszym szczytem NATO. Co najmniej dwoje Polaków zginęło w zamachu w Manchesterze, a jeden polski obywatel został ranny. Takie informacje przekazuje Jakub Wawrzyniak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Brytyjskie służby potwierdziły, iż wśród ofiar śmiertelnych poniedziałkowego zamachu w Manchesterze znajduje się co najmniej dwoje obywateli RP, a jeden został ranny. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi ofiar i przekazujemy im najszczersze wyrazy współczucia. Jednocześnie informujemy, że nasi konsulowie otoczyli opieką rodzinę ofiar. Niezbędną pomoc konsularną otrzymują także ranny obywatel RP i jego rodzina. Premier Beata Szydło złożyła wyrazy współczucia rodzinie zamordowanych w Manchesterze Polaków. Z ręki bezwzględnych morderców giną niewinni ludzie, napisała na Twitterze szefowa rządu. Za pół godziny premier będzie w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Tam odda hołd zamordowanym w ataku. W zamachu zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Eksplozja wstrząsnęła halą widowiskową tuż po koncercie, gdy ludzie wracali już do domów. Brytyjska policja poinformowała wieczorem, że sprawcą ataku był wychowany w Manchesterze 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi. Po poniedziałkowych wydarzeniach na wyspach obowiązuje najwyższy, piąty stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Obok policjantów bezpieczeństwa w kraju mają strzec także żołnierze. Ratownicy medyczni rozpoczynają protest. Pacjenci go nie odczują, zapewnia przewodniczący Krajowej Sekcji Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność Dariusz Mądraszewski. Proces będzie polegał na oflogowaniu placówek pogotowia ratunkowego oraz na tym, że ratownicy będą jeździć w czarnych koszulkach. Ma to trwać 2 tygodnie, ale jednocześnie wzywamy stronę ministerialną do bardzo pilnego spotkania. Ratownicy ruszają z akcją mimo obiecanych podwyżek. Domagają się takich, jakie dostały pielęgniarki. 1600 zł brutto po 800 zł przez 2 kolejne lata. Resort zdrowia proponuje połowę tej kwoty, po 400 zł już od lipca, mówi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na odpowiedzialność związaną z samym zawodem i trzeba wziąć pod uwagę, że propozycja została złożona. To nie jest tak, że myśmy nie odpowiedzieli stronie związkowej na ich żądania czy to, co było zawarte w liście otwartym do pani premier. Bardzo szybko odpowiedzieliśmy, licząc na przynajmniej jakiś początek dialogu. W Polsce pracuje 12 tysięcy ratowników medycznych. W Sejmie kolejna próba odwołania ministra obrony Antoniego Macierewicza. Posłowie zajmą się drugim wnioskiem Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówiła w salonie politycznym Trójki, że taki wniosek to jedyny sposób, by przeprowadzić w parlamencie dyskusję o tym, co w sprawach obronności najbardziej niepokoi opozycja. To jest prawo opozycji do prowadzenia do takiej debaty i my ją w całości wykorzystamy. Mam nadzieję, że także inne kluby opozycyjne, bo wydaje mi się, że co jak co, ale Ministerstwo Obrony jest jednym z najważniejszych ministerstw w naszym kraju, które powinno nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a obecny pan minister takiego poczucia bezpieczeństwa nam nie daje. Minister Obrony Narodowej mówił wieczorem w TVP Info, że argumenty opozycji są niesłuszne, a działania, które podejmuje, są dobre dla polskiej armii. Początek debaty nad wnioskiem o odwołanie szefa MON w południe. Głosowanie przewidziano na 14:30. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się w Watykanie z papieżem. Donald Trump zobaczy się jeszcze z włoskim prezydentem i premierem, a potem ruszy do Brukseli na jutrzejszy szczyt NATO. W mieście obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Największe zabezpieczenia są związane z przylotem amerykańskiego prezydenta. Kiedy Air Force One będzie zbliżał się do Brukseli, belgijska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta, podobnie jak lotnisko, a później także obwodnica podczas przejazdu Donalda Trumpa do centrum. Część stolicy Belgii już od dziś będzie wyłączona z ruchu. Wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zamknięte będą niektóre stacje metra. I tak do jutra, powiedziała Ilse van Kere z brukselskiej policji. Sytuacja w mieście będzie uciążliwa. Kto nie musi, niech nie przyjeżdża samochodem do Brukseli. Dodatkowe utrudnienia związane są z manifestacjami. Po przylocie prezydenta USA ulicami Brukseli ma przejść demonstracja jego przeciwników. A w centrum, mimo zakazu, zamierzają z kolei gromadzić się zwolennicy prezydenta Turcji, Recep'a Erdoğana. Wielu chce także przyjechać dziś na lotnisko, by go powitać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Ajax Amsterdam, Manchester United. To te dwie drużyny zagrają dzisiaj w Solnie pod Sztokholmem w wielkim finale Ligi Europy. W Holandii wierzą w zwycięstwo. Trener Ajaxu Peter Bosz deklarował na przedmeczowej konferencji, że jego drużyna ma szansę wygrać. Zaznaczał, że ma młodą drużynę, ale dzięki temu przygotowania do finału są tym ciekawsze. Ja nie czuję presji, po prostu wiemy, że to dla każdego z nas jest wielka szansa. Każdy marzył, żeby zagrać w takim finale. Dla Manchesteru ta wygrana to ostatnia szansa, żeby w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów, bowiem Czerwone Diabły w Lidze Angielskiej zajęły dopiero 6. miejsce. Z kolei Ajax, zdobywając wicemistrzostwo kraju, ma zagwarantowany udział co najmniej w eliminacjach Ligi Mistrzów. Holenderscy kibice bardzo chcieli dopingować swoją drużynę. 10 tysięcy dostępnych biletów na mecz w Sztokholmie sprzedało się w pół godziny. Wieczorem w centrum Amsterdamu na telebimach spotkanie ma oglądać nawet 100 tysięcy kibiców. Tomasz Majka, Polskie Radio. Początek meczu o 20:45. Wcześniej o 18:30 walkę o Mistrzostwa Polski w finale rozpoczną piłkarze ręczni. Pierwsze starcie w Płocku. Orlen Wisła podejmie Vivę Tauron Kielce. Vivę broni tytułu. W Płocku czekają na to trofeum 6 lat. Mistrzem zostanie drużyna, która wygra 3 spotkania. Podobny regulamin obowiązuje w polskiej lidze koszykarzy. Tu poznaliśmy pierwszego finalistę. Znalazł się w nim po raz pierwszy w historii polski Cukier Toruń. Torunianie nie dali szans Energii Czarnym u siebie, a wczoraj wygrali 65-52 w Słupsku. Dziś awans do finału postarają się przypieczętować obrońcy tytułu. Stelmet Zielona Góra prowadzi 2-0 ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a dziś zostanie rozegrane trzecie spotkanie. Emocje koszykarskie także w lidze NBA. Tam w finale czekają już Golden State Warriors. Czekają na zwycięzcę rywalizacji wschodniej. Tu Cleveland Cavaliers pokonali we własnej hali Boston Celtics 112-99 i prowadzą w serii do 4 zwycięstw 3-1. Mecz numer 5 w nocy z czwartku na piątek. W Giro d'Italia w kolejnym, 17. już etapie pojadą kolarze. Po wczorajszej walce w Alpach wyścig zapowiada się pasjonująco. Liderem pozostaje Holender Tom Dumoulin. Ma 31 sekund przewagi nad Nairo Quintaną i minutę i 12 sekund nad Vincenzo Nibalim. Szczególnie Kolumbijczyk może okazać się groźny dla Holendra, przekonuje Adam Probosz, komentator kolarstwa w Eurosporcie. Te wszystkie teraz etapy, które będą, to będą ważne etapy. To są takie etapy dla Quintany, bo tam one się kończą podjazdami i jeżeli chce wygrać wyścig, musi atakować. Chrapkę na różową koszulkę ma także zwycięzca wczorajszego etapu, Nibali. Nibali pokazał, że wrócił do tego wyścigu, skoczył na podium i ja myślę, że z tego podium już nie będzie chciał zejść, a będzie chciał ten wyścig wygrać. Dziś kolarze przejadą 219 km z Tirano do Canacei, a wyścig zakończy się w niedzielę. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Środa z przewagą chmur. W większości regionów może przelotnie padać. W centrum i na wschodzie kraju również burze, lokalnie z gradem. W Szczecinie i Koszalinie dziś maksymalnie 15 stopni, we Wrocławiu 16, w Łodzi 17, w Krakowie 18, w Suwałkach 19. Najcieplej będzie w Rzeszowie i Przemyślu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Dzień dobry. Nie mam niczego nadzwyczajnego oprócz zestawu płyt, który przygotowałem wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj się sprawdzi. She's strong enough to hold me, strong enough. so good for me. Now when I come up short, she slips me a 10. When I need good loving, I just say when. She takes me for what I am, and I know I'm a lover. I tak to bywa, kiedy mężczyzna, w tym wypadku bluesman, spotka wymarzoną kobietę. Coco Montoya ze swojej najnowszej płyty. No i takie dziś granie. We'll be right back. jeszcze z poprzedniej płyty. Wszędzie zbiera bardzo pozytywne recenzje. Selwyn Birchwood, bo o nim mowa. Wydał niedawno swoją nową płytę i na tę nową płytę też zajrzymy. Może nie dziś, ale w najbliższym czasie, bo już jest na Myśliwieckiej. Ja to jeszcze z poprzedniej. Wszędzie dobre recenzje, głównie traktujące o tym, że ma już bardzo rozpoznawalny styl gry na gitarze i własny styl śpiewania. No to taka muzyka dziś, a teraz zespół, który miał kiedyś w Trójce i mam nadzieję, że ma bardzo wielu zwolenników, Blood, Sweat and Tears. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'll be too big to meet a man. Dziękuję Państwu bardzo za listy, bo natychmiast dzięki internetowi mam potwierdzenie, że wśród nas są jeszcze zwolennicy formacji Blood, Sweat and Tears. Co bardziej niecierpliwi słuchacze programu do południa poganiają mnie, bym wspomniał o przepraszam, dwóch koncertach, łódzkim i katowickim i zespole, który jest w znakomitej formie, bo już takie recenzje otrzymałem. Proszę się nie niepokoić, będziemy wspierać tych, którzy dziś wybierają się na koncert Deep Purple.

heaven's finest, we'll be in our homes, plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Od 1 września banki mają przekazywać wyciągi skąd? Małych, średnich i dużych przedsiębiorców. I to codziennie. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że ma to pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Co pan sądzi o takim pomyśle? Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że my jesteśmy w przededniu ery big data, czyli bardzo dużych zbiorów danych, które umożliwiają wyciąganie bardzo daleko idących wniosków, wniosków bardzo ugruntowanych, bardzo dobrze z reguły opracowanych, bo dzisiaj systemy informatyczne, pomijając to, że co do zasady oczywiście są niebezpieczne, jeżeli się źle ich używa, ale one umożliwiają tak duży postęp, jeżeli chodzi o opracowywanie, gromadzenie, zbieranie danych i przede wszystkim wyciąganie wniosków, że no byłoby nie sposób z tego nie korzystać. To właśnie w ramach jednolitego pliku kontrolnego codziennie taka informacja do fiskusa ma trafiać, a nie obawia się pan, że skarbówka będzie wiedziała zbyt wiele o transakcjach przedsiębiorców? Właściwie wszystko. Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes rzetelnie i etycznie, tak czy inaczej, co do zasady nie mają się czego obawiać, natomiast przeciek informacji do konkurencji chociażby, on jest zawsze w różnych miejscach możliwy, więc jedną z bardzo istotnych czynności, którą przedsiębiorcy powinni codziennie właściwie mieć na uwadze, to jest zabezpieczanie swojego biznesu przed konkurencją. To jest naturalne. Kondycja strefy euro. Najlepsza od 2011 roku, czytam w Rzeczpospolitej. To dobrze wróży polskiej gospodarce, choć przedsiębiorcy i samorządy zaczęły inwestować, bo to ważne, z tym wcześniej mieliśmy kłopot, to do tych rekordowych poziomów akurat inwestycji wciąż jeszcze daleko. Moim zdaniem mamy bardzo dobrą sytuację. Rzeczywiście w tej chwili, jeżeli inwestycje ruszą, bo eksport mamy bardzo dobry, oczywiście dzięki silnej pozycji złotówki, dzięki temu, że zarabiamy coraz więcej i mamy coraz większe zasoby, również import wzrasta, ale to jest bardzo dobry bodziec dla eksportu, dla w ogóle aktywności gospodarczej, ta walka importu z eksportem. Konsumpcję mamy wciąż jeszcze do poprawienia, wciąż jeszcze Polacy są ostrożni bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wydatki, natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to moim zdaniem przede wszystkim inwestycje prywatne powinny ruszyć. Inwestycje publiczne też i tutaj oczywiście coraz większe wykorzystywanie dotacji unijnych, otwarcie się nowej perspektywy unijnej, to jest bardzo ważna rzecz. Mamy w tym roku kilkukrotnie więcej podpisanych już realnych umów na dofinansowanie unijne niż w roku ubiegłym, to jest bardzo dobra tendencja, ale przede wszystkim inwestycje prywatne, przede wszystkim ufność przedsiębiorców, przyszłość. Moim zdaniem ona w tej chwili się potęguje, ona wzmacnia się, bo widać wyraźnie, że wszystkie wskaźniki ekonomiczne, jakiekolwiek również z punktu widzenia socjologicznego, a wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli bardzo dobry wzrost gospodarczy. Być może on w tym roku, ja bym się nie bał tego stwierdzenia, on przekroczy 4%. Jest już jeden z banków bardzo dobry, który wskazuje poprzez swoich analityków, że ten wzrost przekroczy istotnie 4%. I to rzeczywiście miara zaufania. Dobrze i słusznie pan zauważył, przedsiębiorcy mają pieniądze, by inwestować. Od właściwie kilku lat powtarzamy, że gotówka w polskich firmach jest. Pytanie tylko, czy jest zaufanie, by tej gotówki się pozbyć, prawda? I zainwestować na przykład w nową fabrykę. Tak jest, panie doktorze, nie tyle pozbyć, czy oczywiście, jak pan redaktor to podkreślił, zainwestować, czyli przeznaczyć tą gotówkę na inwestycje, które wyprodukują jeszcze większą gotówkę dla tego przedsiębiorcy i dla społeczeństwa. Bo pamiętajmy, dzięki bardzo dobrym polskim przedsiębiorcom, dzięki ich innowacyjności, my wszyscy polepszamy sobie komfort życia. To jest dobre dla całego społeczeństwa. Mamy komfort życia coraz większy. Bez wychodzenia z domu zastrzeżemy zgubiony dowód osobisty i zamówimy odpis aktu urodzenia. Cyfrowe ułatwienia mają być dostępne, jeśli w życie wejdzie nowelizacja stosownej ustawy. No to byłoby dość istotne. Tak, zdecydowanie powinniśmy iść w tym kierunku. Cyfryzacja codziennego życia jest dla nas bardzo istotna. W ramach właśnie tej walki o coraz większy komfort życia, życie jest krótkie i powinniśmy w jak największym komforcie to życie rozsądnie przeżyć. Cyfryzacja nam to umożliwia, przeznaczamy coraz mniej czasu na czynności nieistotne dla nas, na czynności nieważne z punktu widzenia naszego życia, z punktu widzenia naszej rodziny, z punktu widzenia naszego własnego czasu. W związku z tym wprowadzajmy jak najwięcej cyfryzacji. Bardzo się cieszę, że pan o czasie zaczął opowiadać, to teraz o tym temacie odrobinę więcej. 1/3 pracowników jest często rozpraszana przy wykonywaniu zadań służbowych. Pokazuje badanie, o którym czytamy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Zdaniem cytowanej tam ekspertki, pracodawcy często nie są świadomi kosztów, jakie ponoszą, gdy ich pracownicy pracują w ten sposób. I według tej ekspertki można zmniejszyć takie koszty, na przykład wprowadzając w firmie 60, czy może nawet 90 minut pracy w ciszy, najlepiej rano przed realizacją tych najważniejszych zadań i w tym na przykład czasie nie byłoby obowiązku odpowiadania na e-maile czy brania udziału w spotkaniach ważnych. Moim zdaniem to jest kwestia kulturowa. Oczywiście każde przedsiębiorstwo, każda branża jest inna i nie powinniśmy generalizować co do zasady. Niemniej jednak, chociażby w krajach azjatyckich jest taki zwyczaj, żeby co do zasady nie reagować, nie rozpraszać się od razu, jeżeli mamy jakikolwiek bodziec z zewnątrz, w tym na przykład wpływający mail. Wręcz jest to źle widziane, no bo jak to? Pracownik, który natychmiast odpowiada na maila, który przyszedł, oznacza to, że w tym momencie być może ten pracownik nic nie robił, może nie miał nic ważnego do roboty, wręcz czekał na siłę, w cudzysłowie, na cokolwiek z zewnątrz, co pozwoli mu się w jakikolwiek sposób uaktywnić. Czyli dostaję maila od kierownika, dostaję maila od szefa i wcale nie odpowiadam na niego natychmiast? Jeżeli wykonuję ważną czynność, jeżeli się na niej koncentruję, powinienem na niej się rzeczywiście koncentrować, a nie lewym uchem czy prawym okiem patrzeć, co się dzieje wokół, bo to absolutnie nie umożliwia jakiejkolwiek koncentracji na dotychczas wykonywanym zadaniu. I to każdy szef, każdy przełożony zrozumie. A co pan na to, panie Sławomirze, żeby rzeczywiście wprowadzić takie 60 minut na przykład, godzina ciszy, spokoju, pracy bez żadnych dodatkowych bodźców? Niech to będzie w środku pracowniczego dnia. Moim zdaniem w każdej firmie, w każdym środowisku powinno to wyglądać inaczej, natomiast kulturowo powinniśmy do tego podejść w ten sposób, żeby wszystkim nam uświadomić, jeżeli wykonujemy coś istotnego, to skoncentrujmy się na tym, wyłączmy się ze świata zewnętrznego, nauczmy się odpowiadać wtedy, kiedy mamy na przykład przerwy, bo oczywiście wykonując cokolwiek powinniśmy co jakiś czas robić sobie przerwę, chociażby po to, żeby się odstresować, chociażby po to, żeby się zresetować. To na koniec o resecie. 5 na 100 polskich pracowników sypia w dni powszednie mniej niż 5 godzin. Najwięcej z nas, odsetek sięga 38%, sypia od 6 do 7 godzin. Stosowne badanie dzisiaj w Rzeczpospolitej można znaleźć. Wciąż chyba za mało sypiamy. Moim zdaniem każdy człowiek jest inny, to jest bardzo mocno biologicznie uwarunkowane. Niemniej jednak już Johann Wolfgang Goethe powiedział, że nie ma wartości większej od wartości czasu. To znaczy, że każdy powinien mieć na uwadze to, że jedyną wartością w życiu, której tak naprawdę nie wytworzymy sami, nie naprawimy jej, nie zmienimy, to jest czas. On biegnie nieubłaganie. Tym się również zajmowali filozofowie, pisząc różnego rodzaju eseje o czasie. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax. Teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Black Red White przedstawia. Meble i dodatki łączą się w pary. Fotel przysunął się do lampy. Wazon dopasował się z ławą, a bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej, a cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w zestawie do odtworzenia i do wspólnego słuchania na dziś Dan Warwick. Mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Mm-hmm. Can't wait to get back to San Jose. Taki mistrzowski utwór, ale w jej wykonaniu nie ma niemistrzowskich. To była Diane Warwick. Teraz zaproszenie dla Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a zapraszam na spotkanie z Brightonem Breitenbachem, kolejnym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Breitenbach to przeciwnik apartheidu i wieloletni więzień polityczny, znakomity poeta z RPA, piszący w języku afrikaans i po angielsku. W rozmowie wezmą udział tłumacz Breitenbacha, profesor Jerzy Koch oraz Adam Zagajewski. Wszystko to w piątek 26 maja o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a spotkanie poprowadzi dla Państwa Dariusz Bugalski. Zaproszenie na to spotkanie niewątpliwie ciekawe, czekają na Państwa. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. 2 2 i 7 3. A jeśli chodzi o płyty, to poproszę o trochę prądu. We'll be right back. Młody gitarzysta, którego Państwo znają jeszcze z programu Trzy Wymiary Gitary. Doskonale brzmi także na żywo, niczego nie udaje, pod nikogo się nie podszywa. Wydaje mi się, że odebrał takie solidne podstawy muzyczne, dość dogłębnie chyba przesłuchując płytę taką swojego taty, Ryan McGavie. Tak się nazywa. Młody człowiek, tak jak powiedziałem, no i w programie do południa zaatakowała nas młodość w dobrym tego słowa znaczeniu, bo z jednej strony Ryan McGavie, z drugiej strony Jan Niebudek. Z dala od trójki. Zbliżają się wakacje, wraz z nimi zwiększona aktywność wielu użytkowników i użytkowniczek mediów społecznościowych. O tym, że wyjazd jest jedną z najlepszych inspiracji dla zdjęć i postów, wiadomo nie od dziś. Czasami jednak emocje i co tu kryć, chęć pochwalenia się przed światem mogą mieć przykre konsekwencje. Udostępniamy fotografie przedstawiające na przykład naszą kartę pokładową, co jest bardzo popularne. Często to widzę właśnie u moich znajomych, ale pewnie też słuchacze często widzieli takie zdjęcia na Facebooku, Instagramie bądź innych kanałach mediów społecznościowych. A rozmawiamy o nich z Sebastianem Bryksem, autorem bloga Bryks It. Warto pamiętać, że QR kod bądź kod kreskowy na tej karcie zawiera istotne informacje na temat naszych danych osobowych. Imię, nazwisko, informacje na temat naszej karty kredytowej, albo również informacje na temat naszych dalszych planów podróży, jeżeli na przykład mamy przesiadkę. A zatem na tacy podajemy dane, na które na przykład można wziąć kredyt w banku. Oczywiście dużo osób stawia zdjęcia z wakacji i to jest jak najbardziej okej, ale w momencie, kiedy upubliczniamy nasze plany podróży i pokazujemy, kiedy nas nie będzie w domu, albo w jakich dniach dopiero wracamy do domu, jaki kraj odwiedzamy, to może to być łatwy łup dla osób, które mogłyby wykorzystać ten fakt, że nas nie ma na przykład w naszym mieszkaniu. Weź do mieszkania chociażby, wie, kiedy nie ma nas w domu i wie, gdzie mieszkamy. Właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo dużo osób też na swoim Facebooku, Instagramie, Snapchacie, Twitterze pisze na temat swojego mieszkania, na przykład udostępnia czasami nawet nieświadomie informacje, gdzie mieszka. Jeżeli masz konto publiczne na Instagramie, to może to zobaczyć każdy. Każdy mieszkaniec świata, każdy mieszkaniec Polski. A jeżeli masz konto prywatne, to musisz być świadom tych osób, czy na pewno chcesz się z nimi dzielić tymi wszystkimi informacjami. Przejrzyjmy zatem nasze ustawienia prywatności albo poświęcajmy więcej czasu nad kolejnym postem, zastanawiając się, kto go zobaczy. Rzecz dotyczy oczywiście nie tylko wakacji. Na przykład zdjęcia naszych dzieci. Któż nie lubi pochwalić się swoją pociechą? Ale także tutaj powinno się zachować daleko idącą ostrożność. Czy koniecznie każdy z naszych znajomych musi wiedzieć, na przykład, do której szkoły uczęszcza nasze dziecko? Na przykład narzekaj na swoją pracę, kiedy często wylewamy swoje żale na temat naszego szefa, albo naszej pracy, albo ogólnie pracodawcy na Facebooku. Przecież tutaj chyba różnica jest pomiędzy profilem prywatnym a publicznym, prawda? A. Jeżeli jest na prywatnym, to troszeczkę inaczej to wygląda niż na publicznym. Ale jednak trzeba o tym pamiętać, że nie żyjemy w próżni, są różne osoby w naszych znajomych i no, nie możemy być nigdy pewni, czy te informacje nie zostaną wykorzystane przeciwko nam. Inną rzeczą jest na przykład publikowanie zdjęć z imprez, takich, gdzie pojawia się alkohol albo jakieś używki, albo gdy ktoś oznaczy nas na takim zdjęciu. I musimy też mieć świadomość tego, żeby weryfikować, czy akurat to zdjęcie przedstawia nas w dobrym świetle. I o tym często zapominają też młodzi ludzie, bo gdy publikują takie zdjęcia albo gdy są oznaczenia na takich zdjęciach, to dla nich myślą, że to jest fajne. Pokazują, że są otwarci, fajni, mają fajne życie, ale kiedy osoba, która rekrutuje w danej firmie chce zobaczyć wizerunek tej osoby właśnie w mediach społecznościowych i zobaczy takie zdjęcia, to okej, okay, dla niektórych branż może to być, no, nie być bardzo szkodliwe, ale... Radio na przykład, media. Tak, artystycznych na przykład branż, ale na przykład, kiedy osoba aplikuje do kancelarii adwokackiej na przykład i potencjalny rekruter zobaczy, że ta osoba bawi się o 5 rano, nie jest to osoba na pierwszy rzut odpowiedzialna, a ma się zajmować odpowiedzialnymi rzeczami, to może to akurat przekreślić karierę zawodową tej osoby. Chyba że szef jest wyjątkowo rozrywkowy, wtedy zapewne mu to nie przeszkodzi, a wręcz przeciwnie, i wrota kariery staną przed nami otworem. To był Jan Niebudek z taką oto przestrogą. Ja natomiast pojawiam się z ponownym zaproszeniem na spotkanie z Brightonem Breitenbachem, laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Pan Breitenbach